يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي جنا دوين باب شروع کی گی داولی حصے او داب چلی گی تر دنہ دیر شمایات پوری پدے کی بس خلاصہ خبری شفق خبری پدے کی بیانی گی. اول خبر دعوت توحید سرد دلائلنا دلائل خمسہ او سمرد دلائل دائی وشتم آیات کے او دو وشتم آیات کے بیانی گی. دویم خبر صدق الرسول والکتاب دا پیغمبر ام رشتونے دے او دا اللہ تعالیٰ دا کتاب ام رشتونے دے در اشتم آیت کے ودا بیانی گی. درائم خبر تخویف اخروی دی پارا دا منکرینو سر دی اشتم آیت کے دا بیانی گی. سلو رم خبر بشارت دے مومنانو تا ان اشتم آیت کے وبشر اللذین آمنو او پندم خبر جواب دے دے شبہے نا چرازی پسید کل کتاب اور رسول باننے دا غیر پار اللہ تعالیٰ ذکر کئی جواب بیانولو دا حکمت دمیس پا بیانولو دا حکمت دمیس بیانول دا حکمت دمیسال پیدا دا مثال اللہ تعالیٰ ذکر کئی ان اللہ لا یستحی ایز ریو مسلم ما بعوزتن شپگیشتم آیات کی براشی. اوشفگم خبر ذکر کی گی تذکیر بالنعم الاربع سلور نعمتون اللہ تعالیٰ ذکر کری دی تاسو نشوی اللہ تعالیٰ شتکلی اتا اشتم آیات کی منافع دزمکی اللہ تعالیٰ استاد پار پیدا کری دی نشتم آیات کی براشی جعل لکم ما فی الارض خلق جعل لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا نشتم آیات کی. او درم نعمت ستاسو پلار ستاسو نکا آدم علیہ السلام اغا مسجود د ملائکو شو پلار او د نکا سرخ کول دا خدا اولاد سرخ دی کنا. او سلورم خبره ستاسو د نکنا غلطی شوی وا اغا الله تعالی معاف کلا توبول الله تعالی قبول کلا فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. نہ دیر شما آیات پوری دشپک خبری بیانی گی اوشپگم خبر کی بیا سلور انعامات اغا بیانی گی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا ایھا الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کی خدا رب دو پارا بندگی خاص کی یک یو وگنی اللہ تعالیٰ فا نظام عالمی تکوینی و پا نظام عالمی تشریعی کی اعبدوا ربکم بندگی خاص کی دفع رب دو پارا. یا ایوہ الناسو یا ایوہ الناسو دا خطاب پا قرآن کریم کراغلے رے یا ایوہ الناس دا سی خطاب قرآن کریم کیا تر لسکر تراغلے دے پدی آیت کی دعوت عامہ دے توحید پل عبادت تھا دا اللہ تعالی عبادت خاص کی پدی کی اشارہ دی تھا یا ایوہ الناس پر دعوت کی اشارہ دی تھا چھر آخری پیغمبر دعوت دا عام دے پوری دنیا والاو تھا دا پیو قوم پوری پیو ملک والاو پوری دا خاص نہ دے او د مخکینو انبیاء علیہ السلام دعوتونه چې واغه خاص د خپل قوم د فاره ته دیو جن حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته ما د پنځه خبرې راکلې شوې دي چې هغه مخکینو پیغمبران ته نو ورکلې شوی. یو الله تعالی د یوې میاشتې په مزل باندې د نبی علیہ السلام نه دشمن یراولیو. دوی مدار چیز مکہ اللہ تعالیٰ دا دی امت دا فارا پاک گرد ولی دا توی من پیم کولی شی ارزی کی پی منزم کولی شی بل دار دی امت تا غنیمتون حلال شوی دی مخین امتون دا پارا دانو حلال بل دا چی مخی پیغمبران با اللہ تعالیٰ خاص پا القوم تر لیگل او نبی علیہ السلام دا عام پیغمبر دی او پینزم خبر اللہ تعالیٰ با دا شفاعت اذن کئی پا قیامت کی نبی علیہ السلام تا. صحیح حدیث تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے. یا ایھا الناس یا طول خلق اعبدوا ربکم بندگی خاص کئی دا خود رب دفارا یک یو وگنئی اللہ تعالیٰ پا نظام عالمی تکوینی او پا نظام عالمی تشریعی کی یک یو وگنئی شریک و سر مگنئی. دا عبادت امر پا قرآن کریم کی نہیش کرت اللہ تعالیٰ کڑے دے چید اللہ تعالیٰ عبادت ہو کئی. دا عبادت تعریف او دا عبادت اقسام دا دیر طول وضاحت پا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے کی شعر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیدے کہ او خبر ذکر کڑے دے بس آغاو سر یاد کئی او یو دو دری خوالی برتو ایم پا یو موضوع بند. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وچی مراد دا دین توحید دے سرد شرائع دا دین دا اللہ تعالیٰ نا. نو یا ایھا الناس اعبدوا اے خلقو اللہ تعالیٰ یکیو وگنئی نو اللہ یکیو وگنئی دا سرد شرائع دا دین دا اللہ تعالیٰ نا یعنی دا شریعت و دا دین جوڑا ان کے صرف یو اللہ تعالیٰ وگنئی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پخپل تفسیر کی ذکر کرے دی اغوی وحدوه واطیعوه بامتثال اوامره و اجتناب زواجره. یا ایھا الناس اعبدوا اے خلق و بندگی او کئی یو معنی کرے دا وحدوه اللہ یکیو وگنئی او دوے میں ویلی دی اعبدو کی معنی صدا اطیعوه بامتثال اوامره و اجتناب زواجره دا اللہ پا اوامر باندے عمل وکئی او داغی دا نواہی و نزان بچو ساتئی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تو استماویل انوار القرآن داغی تفسیر دے رہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اگے کی دا ذکر کڑی دی. لنڈ خبر دا شو لچی دا اللہ تعالیٰ اطاعت او دا اللہ تعالیٰ دا قانون او دا اللہ تعالیٰ دا شریعت تابیداری کول بس دا عبادت دے. یو دو دری خبری بتا کوم پا دے دیکھ تست ما یو موضوع ہے لیوا دا با دا قرآن تر دا درس دا اختتام پوری دا و بیخی پا یادو یادوی دا موضوع ہے دا شرک پی الحاکمیت دا شرک دا توحید پی الحاکمیت موضوع اللہ تعالیٰ پا قانون سازی کی یک یو ذات دے دا اللہ تعالیٰ سر شریک نشت دے او دا غم عبادت دے قال در توحید پا اقسانو کیم تست ما ویلیو توحید التشریع توحید پی الحاکمیت توحید فی التحلیل والتشریع فی والتحریم دی ذکر تا دو دری عبارتونو میں بس داغ آیات کئی زان سر دی ذکر تا استماویل امام قرطبی داغ مانا کڑی دا دا اللہ تعالی توحید منل سر دا شرائع و دا دین دا اللہ تعالی نا دا قانون منل چی دا اصل کی عبادت دی دا اللہ تعالی والتا تا استما دا الاحکام پی وصول الاحکام پی نمانی دا ابن حزم پا حوالا میرے طویلیو العبادۃ هو الاطاعۃ وانما يعبد المرء من ينقاد له ويستسلم امره الدغ عبارت نرتویل چ عبادت ستوی د چا قانون منل ته عبادت ویل کی دی دې کې وګورئ مبصرین دادی کرکړی دی چې بس د چا قانون او نظام منل بس دا د عبادت دی. العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له تو عرب کی دا خبر مشہور دا چې څوک د چا قانون او نظام منی بس هغه ته داغه عبادت کوون کی وای. العرب تسمی کل من دان لملک د کم بادشاہ اقتدا او تابعداری دی وکړه او داغه نظام دی او معنی پس ته داغه عبادت کوون کی شولې حوالی دزان سره ولیکای تفسیر تبری دغه ذکر کړی دی دغه سی معالم التنزیل دغه ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی تفسیر مظاهریم دغه ذکر کړی دی او اللباب فی علوم الكتاب دغه مدا لیکلی دی. العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له بس سوک چې رچا نظام او قانون منی بس دا دغه عبادت کوون کړي دین یو خخون دور بل عبارت ولیکه کل من اطوع احدا فی معصیت اللہ فقد عبدہ. مفسرین لکھلی کل من اطوع احدا فی معصیت اللہ چوک چی دا اللہ تعالی فنا فرمانی کی دا بندہ اطاعت کی فقد عبدہ نو دا داغا عبادت وکا دا داغا عبادت وکا دا داغا عابد شو. کل من اطوع احدا فی معصیت اللہ فقد عبدہ. اسو گو رہی کنا تاسو پاکستان دا پوجین تپوسو کیا اگر تو وای تر طالب ولی ولی دے مجاہد سر ولی جنگ کے بس وہی ماتا افسر دا گوی ماتا اڈر دے بس دا خبر کے نو دا مومن مسلمان قتل ول دا گناہ دا دا نافرمانی دا اللہ تعالی دا. نو کل من اطوع احدا فی معصیت اللہ فقد عبده دا غتا بی داری اکلا لگا دا دا غا عبادتو کو دا اللہ پا نافرمانی کینو دا سر دا شرک شو دا دا غا عبادت شو. دا لکھلی دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغ سے تفسیر خازن دغ ذکر کری دی کشاپ ہم دغ ذکر کری دی یو بل عبارت مسرولی کہہ دی دیکھی من ترک طاعت اللہ لا طاعت غیره واتبعه فی دینه فقد اشرک به تعالی. من ترک طاعت اللہ الى طاعت غیره چاچی دا اللہ تابیداری پری خودلا دا غیر اللہ دا تابیداری دا پارا دا غیر اللہ دا تابیداری دا پارا دا اللہ غا خبر پری خودلا دا اللہ پا مقابلہ کی دا بلچا خبر واغستلا. من ترک طاعت اللہ الى طاعت غیره واتبعه فی دینه دا غا تابیداری اوکللا دا اللہ قانون و دین پری خودلا دا غا یومنلا فقد اشرک به تعالی نو دد اللہ تعالیٰ سر شرک کا بل آسرہ علیہ سبحانہ و تعالی بلکہ پا اللہ بان یا غیر اللہ غورکو لکہ اس خود سے رکھنا دوانا خو برابر والے داو چی ندی دا غمان لے ندی دا اللہ من لے اس دا اللہ پا مقابلہ کی دا اللہ خبر پریک دیو دا غیر اللہ خبر او منی نو بل آسرہ علیہ سبحانہ و تعالی غیر اللہ پا اللہ بان غورکو دا شرک کا فقد اشرک بیہ تعالی. تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی تفسیر ازواء البیان د علامه شنقیطی رحمت الله علیه هغه دغه ذکر کړی دی دغه سی صفۃ التفاسیر دغه ذکر کړی دی من ترک طاعت الله لا طاعت غیره واتبعه فی دینه فقد اشرک به تعالی صفۃ التفاسیر. یو حوالہ تر بلویم دا موضوع بیا بل ځکه بیا هم چیړو لګ لګ وای چې زده کوی تستماویل کئی یا کنابدو کی منگا صحیح درس کولے چی پا عبادت پا مفہوم کی کم چیزوں داخل لی منگا پا عبادت دا مفہوم کی بسبان مکلف یو نوست با منگا پا ای یا کنابدو کی بسب منگا لگیا رہے و تستماویل لگا لگا یو یو زیکی واوی چی دا مسالہ خزدہ کئی او درس موچلی گی مخیتا. علامہ شنقیطی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی لا شکا ان من اطوع غیر اللہ تعالی وی پا دی خبر کی هیچ شک نشته ری چاچی دا غیر الله تابیداری وکړل پس کې دا غیر الله تابیداری وکړل پی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی دا هغه تشریع په هغه قانون کې دا غیر الله اومنله چې هغه قانون د الله تعالی د قانون مخالف دی. لا شک ان کل من اطوع غیر الله فی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی یعنی یو چا د چا قانون اومانه هغه قانون چې هغه د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د قانون مخالف دی نو فقد اشرک به مع الله بس د چا قانون چې منلې دی نو د هغه د الله سره شریک کوس دا سړی مشرک دی. په دې باندې خلک وایي دا یا سخت په توی ورکه یا دا زه مار تر اول نه خبره کړی ده زه ته ټوله خبره کوم د مونږ هغه یو استاد ته چا خبره کړې وه وی چې تاسو خو پارچا باندې کوپر په توی لګوئ نه وایي مونږ نه دي لګولی مونږ یې بیان کوو الله ویلي دي علماو ذکر کړي دي مونږ یې واضح کوو مونږ یې خلکو ته وایو چې تاسو په کتابونو کې د روجې د زکات او د حج مسلې موندلی شئ پیدا کولی شئ د حیض او د نفاس مسلې پکې پیدا کولی شئ نو خو دا مسلو باندې د امت مسلمانان پوهه کوي کنه نو سګورې دا دومره پاک خبره وکړه علامه شنقیطی رحمت الله علیه سوی له هر هغه څوک چې دا هغه تابعداری وکي په هغه قانون او په نظام کې چې هغه قانون او نظام د الله د قانون مخالف وي نو فقد اشرک به تعالی دا چا قانون چ منل لے چا قانون دا اللہ دا قانون مخالف دے دا پدی بنی مشرک شو نو دا خو ما ونویل دا اغوی لزر تا حوالہ ویم ازواء البیان دا غی تفسیر دے وی گوری ما سره کم دے پاگی کی راشتہ دے تا سب سی غبلو گوری مکتبی تفسیر آرشی پاگی کی ہو گوری ما سره دا کم تفسیرون دی دا کم حوالے میں چھتا ویلی دا زما سر پا تفسیرون کی موجود دی تاس پر اچ بخپل پا مکتبو کیری کی تاس تی لرکڑی نئی اے علماء تاس ہو گوری تاس پاگی کم موجودی حوالے میں تا ویلی اسی میں تن دی ویلی نو خبر بکو داوا بخپل وایو خو سره د دلیل نه به وایو داوا به وایو سره د دلیل نو ایا کنا بده کیم تاسو ته ما ویلو چې دا زکوی دا خبره دا نن سبا د دی دور دی چې تاسو په دی باندې عالمان شئ په دی باندې ځان پوهی کی ایواز در طالبان نو دا د عوامو مسولیت دی دا د ټول مؤمنان مسلمانانو مسولیت دی دا د هر مجاهد د عقیده پکار دی دا هر مجاهد دا عقیده او بیا هغه مؤمنان مسلمانان هغه مجاهدین چې هغه پاکستان کې جهاد کول غواړي په تمامی دنیا کې هغه مقابله کول غواړي دا عقیده به هغه ساتي دا عقیده به زده کوي خامخا چې دا عقیده دې زده کړله نو اله برته دا خپل جهاد روښانه ښکاره شي کنه طاغوتیان به دده و چې دا خو کلمه وي دا خو مونځ کوي دا خو روژه نسي دا خو فلانې چل کوي دا فلانې چل کوي په دې بر نه ده ځان بر نه په دې باندې بچ کوي دا مزایل زده کوي هغه زمونږ استاد وایي درې چیزونه دي مزایل دي مسائل دي فضائل دي پیدا وخت د مزایل دي دا مزایل دي اصل کې د مسائلو مزایل دا دلایل دي بیا نو دا زده کوي دا بیا پیدا کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس ایتول خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي د خپل رب دپاره الذی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم واکسان چې مخکې استادونه لعلکم تتقون دی رفاره چې بد شي د ورنه لعلکم تتقون لعلکم تتقون دی رفاره چې بد شي د ورنه دلکی تقوا راغله لعلکم تتقون یو خدا لعل علماء ذکر کړی دي چې دا په کلام د الله تعالی کې راشي نو دا په معنا د کئ سره راځي یو دا راځي د یقین لپاره یقینا تاسو وبچئ د عذاب د الله تعالی نه یو قول هم په سری نه دارې امام قرطبی او تفسیر خازن دا لیکلی دي وایي تقوا نو مراد معنا لغوي د وقایا یعنی بچ کے دل دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نا تو اس تمام دا ترجمہ اکلا دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کری دا او دا سی تفسیر خازن دا ترجمہ کری دا لعلکم تتقون دیر پارا چی بچ شئی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا دیر پارا چی بچ شئی دا اور دا جہنم نا دا پس باننی پا توحید پل حاکیمیت باننی دا اللہ تعالیٰ پا عبادت باننی دو امانا ذکر کری دا ہم پسرین لعلکم تتقون تدین مراد تقوی شرعی دا یعنی پا توحید پی العبادت سرا پا توحید پی تشریع سرا مومن مسلمان کی تقوی و پرہیزگاری حاصلی گی نجی توحید پی العبادت نہیں منلے دا اللہ تعالیٰ دا قانون و دا اللہ تعالیٰ دا شریعت خبر نہیں منلے آگے کی تقوی و پرہیزگاری نشترے پس دا آگے پا عام چسٹ اخکتہ کڑے دے پا آگے بانی مدوکے کی گئی لعلکم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشاً جعل لکم الارض اس دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا بل دلیل اللہ تعالیٰ ذکر کئی دویم دلیل دا سلور دلائل اللہ تعالیٰ پر آیت کی ذکر کری اللہ جی اللہ تعالیٰ ہا غزات دے جعل لکم الارض اللہ تعالیٰ ہا غزات دے چی جعل لکم چی جوڑا کری دستا سدفارا الارض از مکہ فراشن پرش والسما واسمان بنا انچد وانزل من السماء ماء اور آورئی دبر طرفنا مانو بد باران پا اخرج بهی من سمارات رزقا لکم نراو باسی پاقی سرا من سماراتی دمیوونا من سماراتی دغلونا رزقا لکم دفارد پیدی استاسو فلا تجعلو للہ اندادا نمگنی عقیدم ساتی دا اللہ تعالی دفارد شریکانو وانتم تعلمون او حال دار جیتا سفوئی گئی جعل لکم الارض فراشن اللہ تعالیٰ ہا غزات دے جو پیدا کری دستاو دو پار از مکہ فرش جعلا دعا قول دینو پسرینو یو قول دارے چھ جعلا فمانا دا خلق سر دے او دا فراشن حال واقع شوی دی ځان په ترجمه باندې پوهه کوي مانا دا شولا اللہ تعالیٰ غزات دے جعل لکم چی پیدا کری دستا دو پارازمکا پی راشن پا حالی کون در ازمکا کی پا دا سی حال کی چی دا غزمکا فرش دا جو مانا دا شو حال واقع شو دویم قول دا رہ چی دا جعل فمانا دا سویر سر دے انتا سویلی دی سویر دا دا فالی قلوب بنا دے دو مفول غواری دا سیدہ کن جعل سویر نو دا فراشن دا بیا مفعول ثانی واقع شوی نو اللہ تعالی هغه ذات دی چې ګرځولی د ستاسو لپاره ازمکه فراشن فرش دا لکم کی اشاره ده چې دا د انسانانو د پیدې لپاره ده الله تعالی د ازمکه پیدا کړې الارض ارض په قرآن کریم کې دا د دې کې مفرد ذکر شوی اگر کا عدد دا زمکو پشان دا عدد دا اسمانو نبانی دے ومن الارض مثلہن قرآن کی دا غراغل لکا سوری طلاق دولسم نمبر آیت کی براشی لکا سرنگی چی اللہ تعالی و اسمانو نا پیدا کری دی نو دغسی اللہ تعالی و زمکی پیدا کری دی او دا احادیث و صحیحو نا صراحتنم دا معلومی لکا سرنگی چی اسمانو نا و دی نو دغسی زمکیم اللہ تعالی و پیدا کری دی البتہ بیا ردی تفصیل او داغی کیفیت چې دا وزم کی پشان د اسمانونو باندې د یو بل نه جدا جدا دی او کنه د دې تفصیل په حدیثو کې بیا نشته ده بس الله تعالی وزم کی او اسمانونو پیدا کړی فراشن یو قول هم پسرین دار چې فراشن په معنا د مفروشتن سره ده غوړېدلې ده دویم قول دار چې دا کل فراش پشان د بستر باندې نظمکړه په دې باندې آرام کیږي د ازمکړه ډیر زیاته سخت هم نه ده او ډیر زیاته نرم هم نه ده بس ازمکړه دا غسی ده نرم هم بیخی نه ده چې بیخی به کې ښکته ورډوبیږي او بیخی ډیر زیاته سخت هم نه ده الله رب العالمین په دغه طریقه باندې پیدا کړی ده الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الارض چې پیدا کړی د ستاسو لپاره ازمکه په حالی کون درې ازمکه کې فراشن چې دا غوړېدلې ده یا پشان د بسترې باندې ده یا دویم معنی الله تعالی هغه ذات دی چې ګرځولې د ستاسو لپاره ازمکه فراشن فرش دا مفعول ثانی شو بستره ده پشان د بسترې باندې وانزل من السماء بناء نو اسمان چت والسماء بناء دا بناء مصدر مبني للمفعول له په معنا د جوړ کله شوی سره والسماء پیدا کړی دی الله تعالی اسمان بناء چت دی یعنی دا چت جوړ کله شوی دی دند کی مراد دی نه دا اسمان چت دی مراد دی رفاسه نو دا دریم دلیل عقلی شو وانزل من السماء ماء دا څلورم دلیل عقلی وستی اور اوری اللہ تعالی دبر طرف نامان او بد باران ماان او بد باران دا ماان نکره ذکر شوی ده مفسرین ذکر کړی دی وجه دادا تولی او با په یو ځل باندې نه نازلیږي بلکې په یو بهترین طریقه باندې ساز کی نازلیږي ده نکره کې دی ته اشاره ده په یو ځل باندې نه دی کنه بس ساز کی دی په قرآن کریم کې اته قسم د اوبو دا ذکر شوی دی یو ما او سما لکه دې آیت کې وګورئ دویم ما او الارض سورې یهود کې وراشي درې څلویښتم آیت کې دریم ما او البئر د کویانو اوبه سورې قصص درېشتم آیت کې وراشي څلورم ما او طهارت سورې نساء درې څلویښتم آیت کې وراشي او پنځم ما الجنت د جنت اوبه سورې اعراف نوسم آیت کې براشي شپږم اوبه ما سابق د اسمانونو د ځمکې د پیدایش نمخ کې وکان عرشه علی الماء سورې یهود وم نمبر آیت کې براشي او وم ما جهنم د جهنم اوبه مما ان سدید وغیرہ وغیرہ سورہ کہف کے براشی نے ہشتم آیات کی اواتم ما النطفہ سورہ فرقان سلور پندوسم آیات کی براشی وانزل من السماء ماء اور ولی دی اللہ ترا ورئی اللہ تعالی دبر طرف دا اسمان ناما نوبد باران اوبد باران علی رضی اللہ تعالی عنہ یوسوک مریض دے او دا وغواڑی چی خپل علاج وکی چی ما تا اللہ تعالی شفا را کی نو علی رضی اللہ تعالی عنہ دیر پارا یو علاج خودلے دا دیر بہترین اغوی فلیکتب آیتا من کتاب اللہ تعالی فی صحیفت وی دادی دا اللہ تعالی دا کتاب یو آیات ولی کی پیو کاسا کی یا پیو پانا باندی لکا مثلا سورة الفاتحہ دی ولی کیزا لکہ مخ کے ویلے شیو چی دادا مرضون دا پارا علاج دے ولی اغسلها بمائی سمائی او بیا دی اغوین دی دا باران پو بو باندی پاگی کری بیا دا باران بو آچائی او درم خبر کړی دی چې وی بیا دی د خپل زنانه نو روپۍ واخلي او کله مہر روپۍ نو بیا دی رضیا ته خدا خدایږي په خوشالۍ باندې او پاغي باندې دی ګبین واخلي او هغه دی پکې واچي نو دا شفا ده درد لپاره علاج دی ذکر ګبین په واره کې الله تعالی وی چې دا علاج دی نو دغه سید اسمان دا د باران د اوبو په واره کې الله تعالی وی چې وانزل ونزلنا من السماء ماء مبارکا دا د برکتونو اوبه دي او د زنانا د مہر په واره کې وی الله تعالی وی فإن تبن لكم عن کتاست بو خوشالۍ باندې دا څه شی درکې په کلوه هنی امریا اب خوشالۍ باندې اخره او د قران خاصم شفا شفا ده د حدیث کې تاسو مولي سورۃ الفاتحه دا علاج دی بس یو سړی مریض دی بس آسان علاج ادا شو صدیو کی پکاسا کی یا پپانا باندی سورۃ الفاتحہ ولیکی او بیا اغدی پاگی کری بیا دباران اوبو اچھائی او داغی سر دی بیا گبین یو دیکی بس ودی اس کی اللہ تعالی بول شفا ورکی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دغه روایت ذکر کرے دغه سی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغه روایت ذکر کرے خو مسلمانان چې انگریز سختونه نه خوړل نه الله تعالی غنه خوري زمونږ امیر صاحب رحم الله ودی ګولو استن ودی سیزن تر انگریز سختونه وی سخت ولي ک بسم الله الرحمن الرحیم مریض ته ورک الله تعالی بخکی ومونږ په دغه سخت باندې کار نه کی چې د انگریز سختونه نه خوړل نه بس بیا کار نه کی وانزل من السماء ماء نور وری الله تعالی د ور طرف د اسمان نما نو بد باران فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نراو باسی بیهی پا غوبو سرامین سماراتی دا غلو ناریز قلکم دا فارا دا پیدی استاسو فا اخرج بیهی من سماراتی راو باس دا پینزم دلیل اقلی وستی دے فا اخرج بیهی دا بیهی زمین راجی دے اوبو تا من سماراتی دا سمارات نمارات پیدی دے کس شیر دا من سماراتی که دا من ذکر شعر ہے من دا تبعیز دا پارا دے دا کٹول سمارات پا یو زیبانی نراو جی او مپسرین دلی کلی دی دا سمارات نمارات پا دے دے کی آمدنی تی مراد دی غلی تی مراد دی یوازی میوان دا سمارو لکی گی حق سیستا چی آغا دزمکی نراو جی کاغا انسان استعمالی و کساروی اخوری با دا پیدی دا پارای بس آغا بوٹی دی معدنیات دی واخ دی گیاگانی دی پسل دی میوی دی سبزیانی دی دا مانا بیوز نکو چی من سماراتی را میوانا نا دا غلونا یا دا آمدنونا آمدنی تا دیو جنو پسرین دی جی کلی کلی دی وی دی جی که دان دی ولی شوی پا آخر جبیهی من الفواکی راو باسی پا آغی سر دا پواکی ہونا نفاکی ها بیا میوی دا خالص دلته کې ثمرات ذکر شوی ثمره ویل کېږي ما خرج من الارض معدنیات دی هغه ثمره ده بوټی دی واخر یار شه ده دا ټول پرې کې داخل دي رزق لکم د فاره د پیدې استاسو د رزق نو مراد پرې کې عام معنا مراد ده په دیو جن ډیرو په سرینو معنا کړی دا انتفاع لکم د فاره د پیدې استاسو کاغه خوراک دی اسکاک دی لباس دی دوا ده زینت دی سر دردی سپین دردی دوسی آلات و اسباب جوړول دی آلات و اسباب د جهاد وغیرہ دا ټول پدې کې داخل غیاګان وغیرہ دی دا غین استاسو ساروی پیدې اخلي رزق لکم د فار د پیدې استاسو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې ذکر کړی رزق لکم لتمتعکم و نفعکم دیر فار چې تاسو دا غین مزی واخلی تاسو دا غین پیدې واخلی او بیا یو بل خبر کړی د ډیره وای آسیبت پیدې نه اخلی بلکې بما یقویکم علی طاعت ربکم چې تاسو دغه سیزونه استعمال کئ او په خپل ځان کې قوت او طاقت پیدا کئ بما یقویکم علی طاعت ربکم چې بیا پر خپل رب اطاعت وکئ تابعداری وکئ ډوډۍ باسي نه خوري ډوډۍ چې خوري د دې لپاره چې رضا د الله اطاعت وکم ډوډۍ چې خوري دا نیت په کې دا کوي سره ډیر زیات وکئ چې بیا عبادت نشي کولی ڈوڑی دیر پارا خرم چی بدن کی میں قوت پیدا شی چی دا اللہ پلا رکی جہاد و کما منز و کما نور دا اللہ تعالی عبادت تا تیار شما نو ملی علی قاری رحمت اللہ علیہ ویلی تمتعکم و نفعکم بما یقویکم علی طاعت ربکم وی دیر پارا بڑوڑی خوری وادی ساتلی دا شعود دی وسکل نوس دا اللہ تعالی اطاعت پیو کا ذکر من الثمرات دے کنن غواو طبقی گئی آگانے وغیر آغم شوی دی بوسم بکی شوی دی وغیر یا معدنیات وغیر دی اگر آو خیجی فا اخرج بیہی من الثمراتی نراوبا سی پاگی سرا دا آمدنونا دا غلونا رزقا لکم دا فارا دا پیدی ساسو فلا تجعلو للہ اندادا نمگنی دا اللہ تعالی سر شریکان فلا تجعلو للہ اندادا مگنی دا اللہ تعالی سر شریکان لا تجعلوا دا مخ کې ټول دلایل بیان شول په توحید د الله تعالی باندې دا دلایل دی په وجود د الله تعالی باندې نو وس فلا تجعلوا لله اندادا دا په واست پرې کوي هر کله چې الله تعالی د غزات دی دا الله تعالی دغه دلایل دی په توحید باندې دا الله تعالی په یووالي باندې دا اللہ تعالیٰ سر شریک مگنئی بلکہ اللہ تعالیٰ یک یو ذات گنئی مپسرین لکلی دی دا اللہ تعالیٰ پا وجود بانی دلائل دیر علماء پا آغی بانی بحثون کری دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگا واقعہ مشہور دا دا اگا دہریان سر دا اگا مناظرہ وا دا حریان وی دا ہر سے جکی گی بس دا خپل زمانہ پخپل کئی بس دس پخپل کی تا دیر پارا سوانیا تا دیر پارا موجود نشتا دے دیر پارا خالق نشتا دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نا وقت راگے اگا خلق ہو توی ولی نا وقت راگ للی وی دریاب با نرا پوری وطرمو کشتای نوا وی خواوی بیاس شلو شو بیاس انگر آگ للی بس وی وی ونه چې دی پخپله ارش ولا ونه راغلله پخپله ارش ولا بیا پخپله په هغې باندې میخونه تختې ته جوړې شولې بیا په هغې باندې میخونه ووهلی شول بیا کشتۍ راغلله مخې ته ودرېدله زه پکې کېناستلمه وخت پکې لګېده نو زه ناوخته راورسېدله د هریانو ته ویل ډېر عجیبه خبرې کېته وی ونه راغلله وارش ولا تختې ته جوړې شولې میخونه پهې ټک وهلی شول دستا مخی تراغلل او تب کی راغلل بدا سویتا اغوی توی قمقلانو ویستاسو دا عقل دا حالت دے چی دا تاسو یو کشتی نشی برداشت کولی چی دا بغیر دا سوانع نسنگوشی نو دا طول عالم چی دا اسمانو نازمکی دی دا سنگ بغیر دا سانع دا خالق نکی بس مناظره و گٹل بدی بل دا دا اللہ تعالی پا وجود بانی دلیل لے هارون الرشید بادشاہ یو ځل د امام مالک رحمت الله علیه ته پوس وکړ وې ستا سره د الله تعالی په وجود باندې څه دلیل دی الله تعالی تر څه نه معلومولی شي نو امام مالک رحمت الله علیه ته په حلق باندې په مرای باندې په څنګه په مرای باندې په دا یو وړو کې پیپ دی چې ډیر زیات دی نیم لوی شم نه دی دا پیپ دا مرای دا پیپ وی وګوره د خلکو خبرې اوازونه لهجې هغه مختلفې دي ته دین معلومیږي چې یو پیپ دی اواز د هر چا بدل دی لهجې د خلکو بدلې دي دین از الله معلومه وکنه یو فیپ ده یو شان دگی دا هر چا په کې بیا جدا جدا आवाज لګی دلې دا عجیب غونته کې خبره بیزا الله تعالی د دین معلومه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چا پختنه وکړه و تا سره د الله تعالی په وجود باندې څه دلیل ده؟ هغه ته ما سره دلیل داده ایو د توت پانه ده. کله چې دا د ریخمو چنجی اخری نه داغین نرم ریخم پیدا شي چنجی چوکری داغین دا پیدا کی، او کله چې د شاتو مچی اخری داغین شات پیدا شي، او کله چې غوا اخری چیلې ګړی بیزی اخری بیا وګوري داغین څه پیدا کی، بیا چې سوټی پیدا کی کنا بیا چې صفیا کی خلک جوړی دا وی بیزا الله تعالی په دې باندې پیژنم کړ بس الله تعالی په دې باندې پیژندل کی او کله چې په صحرا کې اوسې یو خوري نو داغې نه مشک پیدا شي یو سیز دی مختلف چیزونه ته جوړي زه الله رب العالمین په دغه باندې پیژنم. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چا پوښتنه وکړه به ته الله تعالی په څه باندې پیژنې؟ هغه ته یو عجیبه خبره وکړه یو مضبوطه قلعه ده چې هغې ته دروازه نشته دی او په ظاهر کې چاندی ده یعنی سپین زر دي او په باطن کې خالص د سرو زرو په شان دګي دي او بیا د هغې دیوالونه د هغې مات شي او د هغې نه لیدونکې اورېدونکې شی راوځي حیوان او په هغې کې آواز هم بیا پیدا شي یعنی اګۍ انډې ته وګوره ته انډې ته وګوره هغه یو مضبوطه قلا ده هواره بیخي مینه قلا ده او وګوره هغې ته دروازه هم نشته دی د پاسه داسې دی لکه سپین زر دننه داسې دی لکه خالص سره زر هغه ته پکې وګورئ که نه زیړو ته پکې وګورئ بیخي سره زر دی وایي بیا هغې کې وګورئ د هغې دیوالونه بیا د هغې نه مات شي او د هغې نه لیدونکې آواز کوونکې شی د هغې نه راوځي وایي زه الله په دې باندې پیژنم کړ الله رب العالمین دغه دلیل دی. یو عربی ویلی وی البعرة تدل على البعیر وآثار الاقدام تدل على المسیر وسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج کیف لا تدل على اللطیف الخبیر په کوم ځای کې چې پچی نو هغه دلالت کوي چې دې دې کې څاروي ګرځېدل دي پچا د ګډې بیزی یا د اوخه هغه دلالت کوي په اوخ باندې په اوخه باندې په بیزی باندې وای کوم ځای کې چې د قدمونو نقشې نو خلک وایي دې ځای باندې څوک تللی دی هغه په دې باندې دلالت کوي. نو دا ډېره عجیبه خبره ده چې اسمانونه برجونو والا او هغه ځمکه کولاو لارو والا او هغه دریاب چپو والا هغه به څنګه دلالت نه کوي په الله تعالی باندې؟ یو قدم چا یخو دی خلک وایي په دې ځای باندې څوک تللی دی، یوه یا دوه پچی پرتی دي خلک وایي په دې ځای کې چېرته بیزا سملاستلې ده یا راغلې ده. نو دې اسمان ته نه ګوري چې دا دومره اسمان دی او بیا د ځمکې دی پای کې دا دومره لارې او سړکونه او دومره درې پکې پرتې دي او بیا هغه دریاب او سیند ته وګوري چې هغه دا چپی وهي نو دا به په الله رب العالمین په ذات باندې دلالت نه کوي، د الله تعالی په توحید باندې به دا دلالت نه کوي. ولې ډېر دلایل علماو ذکر کړي دي تقریبا شل دیرش دلایل په دې باندې جمع کړي دي، علماو اقوال په دې باندې جمع کړي دي. نو مخکې دلایل ذکر شول فلا تجعلوا لله اندادا، یو قول لمبسرین داره چې دا جعل په معنا د عقیدې سره دی. نو فلا تعتقدوا، عقیده مو ساتئ د الله تعالی د فاره د شریکانو، فلا تجعلوا په معنا د عقیدې سره دی. دویم قول داره چې په معنا د جوړولو سره دی، نو فلا تجعلوا لله اندادا، مو جوړوئ په عمل کې د الله تعالی د فاره شریکان. یو خو عقیده شو لکنه، نو عقیده مو ساته چې د الله تعالی د فاره شریکان شته دی. دویم داره چې په عمل کې مجړه چې ته د الله تعالی سره د بل یو شریک عبادت وکې، داسې عمل پې مکو چې په شرک وکې. بس فلا تجعلوا لله اندادا، انداد جمع د ند ده. په قرآن کریم کې په پنځو آیاتونو کې دا راغلی دی، ند انداد پنځو آیاتونو کې ذکر شوی. فلا تجعلوا لله اندادا، مگر دوی د الله تعالی سره عقیده مساتی د الله تعالی د فاره د شریکانو. یا فلا تجعلوا لله اندادا، مجوړوي په عمل کې د الله تعالی سره شریکان. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په شرح د فقه اکبر کې ذکر کړی دی، هغه یو ډیره بهترینه خبره کړې وای. شرکا انداز شرکا سوا ان کان من الاسنام او الانام، برابر خبر ده که هغه بوتان یو که هغه انسانانی پارلمان ولدی. فلا تجعلوا لله اندادا شرکا سواء کان من الاسنام او الانام، که هغه عم بوتان دی او که انسانان دی، خود الله تعالی سره مشرکان کوه. تو استماویلو چی دی آیات کی با تفسیر تبری پا حوالا بانی با تزا عبارت ویم ایا کن عبدو کی میرتا ویلو انداد ستوی. نو تفسیر تبری ذکر کردی دی وی انداد نو مراد سدی وی اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ، چی دا اللہ فا خلاف بانی تابیداری کوئی دا سمکوئی دکا دا شرک دی. اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ، نو بیا اغا جمہوریت تاو فاغید رد پارے بیا پیٹ کوئی. اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ فلا تجعلوا لله اندادا عقیدہ مساتی دا اللہ تعالی دا پارا دا شرکانو، چی آغا ناری ندی او تاسو دا غیر تابیداریو کئی دا اللہ تعالی پا مخالفت کی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی تاسو دا غیر قانون اومنی دا بس دا غصر انداد دے. او ملہ علی قرمت اللہ علی سویل پشرا دا فقہ اکبر کی شرکاء سواء کان من الاسنام او الانام، کہ انسانان همینو دقوم شرک دے. لیکن نن سواج سنگت طاغوتیان خلق دا اللہ تعالی سر شریکان کئے. فلا تجعلوا للہ اندادا عقیدہ مساتی دا اللہ تعالی دا پارا دا شریکانو، یا مجوڑوی دا اللہ تعالی دا پارا شریکان پا عمل کی. وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی چی دا کارون اللہ تعالی کئی. وانتم تعلمون دا دی سمانا دا دن پا دی بانی پوئی کئی. یو قول نم پسرینو دارے چی وانتم تعلمون دیر فارم مفعول حذف دے وانتم تعلمون ان اللہ خلقکم ورزقکم، اللہ تعالی تاسو پدی بانی پوئی گئی چی اللہ تعالی تاسو لروزی در روزی در کئی او اللہ تعالی پیدا کری ای. اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللذی خلقکم والذین من قبلکم، پدی بانی خب پوئی گئی وانتم تعلمون ان اللہ خلقکم ورزقکم. تفسیر مدارک لکلی دغه سی تفسیر ماوردیم دغه معنا کړی دویم معنا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ وانتم تعلمون عجز الہتکم، تاسو د خپل الہ او په عاجزوالی باندې پوهیږئ عاجزوالی باندې پوهیږئ او بیا عبادت کوي. ډیر عجیبه خبره تفسیر المراغی دغه ذکر کړی وانتم تعلمون عجز الہتکم. درہم مانا جی کرکڑی دا تفسیر ماوردی وانتم تعلمون انہو لیس لہو انداد، تاسو خب دیبانی پوئی گئی چی دا اللہ تعالی دا پارا شریکان نشت دے، نو بیا دا اللہ تعالی سر ولی شریکان گنائی تاسو. یو بلا مانا جی کرکڑی دا تفسیر سراج المنیر اغوی دل کی مانا مصدری صرف مراد دا بس وانتم تعلمون یعنی انکم اہل علم، تاسو خو خو علماء یې خو پویې گئی علم او پویې په کشته ده، نو بیا ولی شرک کوي. انکم من اهل العلم یا انکم اهل علم، تاسو جره پوی و د پوی والے. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی څلور ترجمه شولې وانتم تعلمون او تاسو پویې گئی چې الله تعالی تاسو پیدا کړی او رزق رته درکړی دی، یا وانتم تعلمون او تاسو پویږئ په عجز د الیه او خلو باندې، یا وانتم تعلمون او تاسو پویږئ چې د الله تعالی شریکان نشته دي، یا وانتم تعلمون او تاسو علم والے تاسو پوی والے. نو بیا د شکار ولي کوي، نو دې کی اشاره شو لډیر قباحت ته. ته مزید قباحت د فرض ذکر شوه وانتم تعلمون تاسو دې باندې پویږئ چی دا کار ناروا دے، عالمان یہ پویا یہ پدی باندے او بیان دا کار کوئی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مخ کی آیاتون کی دلائل پا توحید اللہ تعالیٰ بانی ذکر شل ورستو دا اس بات دا توحید اللہ تعالیٰ نا اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا قرآن کریم قرآن مشتمل دے پا مسئلہ توحید باندے، نو اس دا دری قرآن صداقت بیانے، دا نبی علیہ السلام توحید بیانے، نو دا غی صداقت بیانول پکار دی، خبر بنے پوش ہو لے. مخ کی اس بات دا توحید دا اللہ تعالیٰ و شوس، اس بات دا رسالت او اس بات دا قرآن کریم، اس بات دا صداقت دا رسول اللہ او اس بات دا صداقت دا قرآن کریم، بولے دا توحید خو بیانے گی پا قرآن کی، دا توحید چی بیانے دا پیغمبر بیانے، نو دا توحید اس بات خوش و خوص دا پیغمبر خورشتون ثابت کئی کن، دا قرآن کریم خورشتون ثابت کئی کن، نو اس آغا ثابت ہے اللہ تعالی. مپسرینو لکلی دی یا اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اس بات دا صداقت دا قرآن کریم کی گی پا طریقی دا تحدی سرا. اکثر مپسرینو دا غویلی دی یو قولدار ہے، دویم قولدار ہے چہ دا اس بات کی گی پا طریقی دا دعوت دا مناظری سرا، تفسیر سمرقندی دا ذکر کری دی. نور عام پسرین ذکر کری دی پا دے آیات کی اس بات دا رسالت دا نبی علیہ السلام، اس بات دا صداقت دا کتاب خدا ذکر کی گی پا طریقی دا تحدی سرا، اور تفسیر سمرقندی وی نا کوئی دے دیکھی دا اس بات کی گی پا طریقی دا دعوت دا مناظری سرا، دون کی فرق دیکھا، اسے یو شین دے چھے بس خبر اخلاص کہے، فرق قدوانو کی دارے. علماء ذکر کردی دی تحدی وے لے کی گی طلب دا مثل دا قرآن کریم دا پارا دا اس بات دا دی خبرے چھے دا قرآن کریم دا اللہ تعالی دا طرف نہ ندے، دا تحدی دا. عام مفسرینو بس دا غمانا ذکر کردی پا دی آیات کی دا غدا تحدی سا طلب دا مثل دا قرآن کریم دا پارا دا دی خبرے چھے دا قرآن کریم دا اللہ تعالی دا طرف نہ ندے. زئی دا قرآن تاسو وای چې دا الله د طرف نه نه دی، نو طلب د مثل یې کړی دی، د دې په شان د کې تاسو هم راوړئ که نه ځه، د دې په شان د کې تاسو یو صورت راوړئ، نو که د دې قرآن د صورت په شان د کې تاسو یو صورت راوړ، معلومه شوله چې دا قرآن کریم د الله کتاب نه دی، ځکه تاسو هم د دې په شان د کې جوړولی شئ، خو الله تعالی وایي دا نه شي کولی، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دا نه شي کولی. نو دا شوله تحدي، په تحدی کې طلب د مثل د قران کریم دی، د فرض د اثبات د دې خبرې چې دا قران د الله تعالی کتاب نه لري. او هغه دوی می ته چې راوړوي بیا چې تفسیر سمرقندی هغه ذکر کړی بحر العلوم، چې تفسیر سمرقندی باندې هغه مشهور دی، هغه ذکر کړی دی وای نه په دې آیات کې اثبات د صداقت د قران، اثبات د صداقت د نبی علیه السلام دی په طریقې د مناظرې سره. نو بیا دې مطلب دا دی طلب د دلیل دے رفارہ د اثبات د شرک فی العبادت، یا ایها الناس اعبدوا کی خدا مسئلہ د عبادت بیان شولا او پاغی بنی دلائل بیان شل. نو اس طلب د دلیل د پارہ د اللہ تعالی ذکر کئی پدی آیات کی طلب د دلیل د پارہ د اثبات د شرک فی العبادت، خلی کنا تا دا اثبات د دلیل اثبات د شرک بکوی په داسې دلیل باندې چې هغه منزل وي په شان د قران کریم، ځان په خبره باندې پوهه کوي پوهه نشولې. یا ایها الناس اعبدوا کی خدا الله عبادت ذکر شو، کنده الله تعالی توحید ذکر شو، او په هغه باندې الله تعالی دلایل ذکر کړل، خود قران نه ذکر کړل. وس مناظره ده چې طلب د دلیل دی لپاره د اثبات د شرک په عبادت، تاسو وایئ چې موږ د غیر الله عبادت کوو، نو قرآن خدا ثابت کړ چې عبادت د الله کوي، په هغې باندې د قرآن نه دلایل ذکر شول، نو تاسو به اوس د غیر الله د عبادت دپاره دلیل پیش کوئ خو د قرآن نه چې هغه منزل وي په شان د قرآن کریم باندې. موږ ورته د جمهوریت پرت باندې د ډیموکراسۍ پرت باندې ته موږ دلایل ویل، اوس تاسو به هم دلایل پیش کوئ او هغه به داسې دلیل چې هغه منزل وي د الله تعالی د طرف نه، تاسو هم د هغې بیان کوئ. نو دا دوه خبرې شولې. و ان کنتم فی ریب، دا یوه خبره زده کوي بیا په قرآن کریم کې تحدی دا شوې ده په څلورو طریقو سره. قرآن کریم کې تحدی چې شوې ده نو دا په څلورو طریقو سره شوې ده. الله تعالی چې د دیونه طلب کړی دی چې تاسو تحدی په مطلب باندې مې پوه کړل، یعنی طلب د مثل د قرآن کریم د پاره د اثبات د دې خبرې چې دا قرآن د الله کتاب نه لري، که دا د الله کتاب نه وي نو تاسو هم دا اوس راوړئ. نو دا مطالبه چې شوې ده په څلورو طریقو شوې ده. اول تحدی بجميع القرآن، چیلنج یو ته ورکړی دی که دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب نه وي نو تاسو موږ غس یو قران ناوړی سورې قصص کې براشي نه سلو یختم نمبر آیات کې وګورئ. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. کتا سو چې دا قران د الله کتاب نه لري نو تاسو خو هم عرب یې کنه د سیو کتاب تاسو جوړ کایزا فأتوا بكتاب نو تحدي چیلنج دی په ټول کتاب راوړل سره سورې قصص نه سلو یختم. دویم تحدی او چیلنج دی په لسو سورتونو باندې زای کټول قران په شان دی کتاب نه شی راوړلې نو لس آیاتونه حجور کوي کنه. سورې یهود دیار لسم نمبر آیات کې وراشي ام یقولون ابتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مبتریات. دی لس سورتونو خلاص جوړ کوي کنه د قران په شان دی کې چې فصاحت او بلاغت کې دغه سي برابري ده. دا دویم چیلنج شو دغه نشي کولای. نو دریم چیلنج ته ورشي بیا یو سورت راوړی وګورئ دی سورت کې وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. دی قرآن دی دکی دیگر شوی دغسی سورة یونس کی براشی اتا دیر شمایت کی اَمْ يَقُولُونَ ابْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. سورة یونس اتا دیر شمایت کی براشی دا دریم چیلنج شو. سلورم چیلنج تحدی پا باز حصہ دا قرآن کریم باندے علماء لیکلی لکه دی کی مراد دغه ده دانش کوله. نو دا مختلف طریقې دي ټول قران جوړ کوي زاد قران په شان دی بل کتاب یا د قران په شان دی کی له سورتونه یا یو سورت یا بعضی حصہ د قران جوړ کوي مز دانش جوړول الله تعالی وی دانش کوله. و ان کنتم بی ریب او کای تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا دا اغنا چې لگ لگ نازل کھڑے دے مونگا پا خل بندہ باننے مما نزلنا انزلنا نا دے بلکہ نزلنا دے دوان کے پرق دے نزلنا پا مانا دا لگ لگ نازل اول دا موقع پا مناسبت باننے دا محل پا مناسبت باننے لگ لگ نازل شوید نجمن نجمن لگ لگ علا عبدنا پا خل بندہ باننے فاتو بی سورت مثلی نو راوڑا یو سورت پشاندری قرآن باننے راوڑا یو حسا پشاندری قرآن باننے تاسم داسی نو چې تحدی شي نو پاغي باندې پوه شو لیکنه تحدی معنی دغه شو له مما نزلنا علی عبدنا علی عبدنا د دې کې علا لفظ ذکر شوی علا راضی د تفوق باندې دلالت کوي په اوچتوالی باندې. نو دا د اوچت طرف نه د بر طرف نه نازل شوی دی او رستو بیا نور خلقو ته قلاره په قلاره باندې ور منتقل شوی دی د بر طرف نه نازل شوی دی علی عبدنا دا نبی علیہ السلام پا صفتون کی دا طول بہترین صفت آغا عبد دے عبدیت دے دے وجن دا ذکر شوئے دے نسبت شوئے دے اللہ تعالیٰ تر شرافت تو وجبان لے مما نزلنا علی عبدنا آغا بندہ اللہ ویزا منگا بندہ دے آغا فاتو بسورت مثلی فاتو مبسرین لکلی دی تاسو پا کتابون کیوئے لی دا امر دا مانا دا دا امر دا مانا دا په اصول کې تاسو مختلف معنی د امر ویل دي. نو کله تاسو ویل دي چې امر راضی د تعجیز د پاره صرف لپاره تعجیز د پاره یعنی په هغه کې مقصود مخاطب عجز کول مرادی. نو دې کې دا امر د تعجیز د پاره ده فاتو بسورت راوړی تاسو یو سورت مم مثلی په شان د قران کریم باندې مم مثلی سورت لپس په قران کریم کې نه حکرته استعمال شوی سورت سے طویل کی معنی لغوی دا سورت معنی اصطلاحی دا سورت او پاغی کی لغات سورت دے یا سورتن دے سورن یا سورتن مخ کی داغی پورا وضاحت شوئے دے مم مثلی ہی دا صفت دے رفار دا سورت او دا منی بیانی دے او دا ہو زمیر راجر نزلنا تا نان پا خبر بانی پوئے کوئی خوا دا مم مثلی ہی دا صفت دے رفار دا سورتین او دا منی بیانی دے او دا هو زمیر راجی دے نزلنا تا نس مانا ودا کوئی فاتو بی سورت ان راوڑی تاسو یو سورت دا سی سورت من مثلی چی آغای مماثل وی دا قرآن کریم سرا مماثل وی دا نزلنا سرا دا زمیر پک اغیط راجی دے اب دیکھ اعجاز دا قرآن کریم بیان شو او دا مماثلت نمرات سرے مشابہت دے پا فصاحت کی پا بلاغت کی پا خیصت ترتیب کی پا کمال صدق کی مسلط نمراد دادے ورید صورت برا اوڑی خو آغا بدسی جی پا پساحت کی پا بلاغت کی پا کمال صدق کی پا کمال ہدایت کی آغا بسنگ گئی پشاند قرآن مننے دا قرآن پشاند کی بھئی دویم قول لهم پسرینو دارے یو قول داشو چی دا من مثلی کی دا من بیانی دے او دا ہو زمیر راجر نزلنا تا یعنی تاسو بھئی صورت راوڑی چی آغا صورت با مماثل بھی پشاند قرآن پا پساحت بلاغت کی پا کمالی ہدایت او پا کمالی صدق کی دویم قول لهم پسرینو دارے دا منی تبعیزی دے یعنی دا سی صورت چی آغا بازی وی دا مماثل دا قرآن کریم نا بنا پر دویم توجیہ بانی بیا آغا دوی اول توجیم کڑوی چی دا تحدی دا نو پا اول معنی بانی خود تحدی شولا بس خبر اخلاص شولا صورت براوڑی خو آغا با پشان دا قرآن باندی صورت براوڑی خو پشان دا قرآن باندی بنا پر دویم بانی چی دا منی تبعیزی شی نو من مثلی ہی یعنی داسی او صورت چی آغا بازی وی دا مماثل دا قرآن نا بنا پر دویم توجیہ باندی اشارہ دا مناظری تا یعنی پا دلیل دا اثبات دا شرک کی با دا اغا کتاب نا دلیل لاوڑی تا سو چی آغا مماثل دے دا قرآن کریم سرا مماثل دا قرآن سرا کم کتاب دے تورات دے انجیل دے دا شاید پا دویم مانی خبرہ بانی دن پوئے کی مم مثلی ہی کی با دویم توجیہ بانی منی تبعیزی دے نو بیا پا دیکی اشارہ دا اغا مناظری تا تو مناظری پا تحدی پا دوان مطلبونو مانی پویشو وی دا جدا جدا سیزون دی پا تحدی کی سده طلب دے دا مثل دا قرآن کریم دا پارا دے خبری چی دا قرآن دا اللہ کتاب نرے نو کتا سوا چی دا دا اللہ کتاب نرے نو پا مثل دا قرآن مانی و صورت راوڑی دا مینی بیانی شو دا مثلیت نو مراد مشابہت دے پا پساحت بلاغت صدقی کمالی صدق او کمالی ہدایت کی او دا ہو زمیر راجر نزل نا تا خبر اخلاص شولا دویم قول دا چی دا مینی تبعیزی دے نو مانا دا شولا چی دا سی صورت راوڑی چی آغا بازی وی مماثل چی بازی وی دا مماثل دا قرآن نا نو مماثل دا قرآن سرے آغا کتاب نا و دلیل لاوڑی چی آغا مماثل دے دا قرآن سرا پا نزول کی آغا تورات دے انجیل دے مخیر تحریف نا قرآن ہم نازل شوی دے اللہ دا طرف نا تورات و انجیل ہم نازل شوی دی نو اس با دے اس بات دے شرک دے پارا دلیل لاوڑی چی آغا مماثل دے دا قرآن سر پا نزول کی پا تورات و دے انجیل نزائی پاگی کی پا تورات و پا انجیل کی شرط تاستا اللہ ویلی چی تا شرکو کئی نا نای دیدو تاویلی تورات و انجیل دا مثل دے دا قرآن کریم یو بل توجیہ ذکر کردی دا ہم پا سرینو وی دا ہو زمیر راجی دے عبد تا دا توجیہ لری دا خبار حال تفسیرون نکشتا دے نواسی رتا سرب دا تویم عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کردی ویحتملو وقیلا یحتملو قیلا یحتملو تفسیرون نکی ودسی گوری وی یا احتمال دام لری او کی دیم شی دا او ویلی شوی دی نو بس دس قائل ادیر معلوم نری خو بس ویلی شوی دی نو یحتملو ان زمیر یعود الى الرسول نو بیا مانسی کی قلت وای فی انبر فات و راوی بی صورت یو صورت من مثله او دا من بیا د فر د ابتدا د غایه دی یعنی د دې بنده پشان د کی او بل شخص وګوري چې هغه امي هغه کتابونه لیک لوس نه کړي او دا سی رښتونه او پسې بلیغ کلام تاسو ته پیش کی دس یو سړی وګوري ګوري ښا د دسې د چا د خولې نه مونږ چې یو یو یو څوک راولای او هغه ته خبر او کی دسې سړی وګوري په شان د دغه سړی باندې چې محمد رسول الله دی چې هغه ان پړ دی امي دی لیک لوس نشي کولای او بیا هم فصیح بلیغ کلام وای نو دغه سې مماثل سړی به وګوري د په شان د کی او بیا به یو سره هغه مونږ ته بیان کی دا یو ټکه ورش قران کریم کې بل دې کې به مو وایو دا امی پا صفت دا نبی علیہ السلام کی را صفت دا مدح دے خواہ امی پا صفت دا نبی علیہ السلام کی را صفت دا مدح دے او دا نور چا پا بارا کی را صفت دا قدح دے دا عیب صفت دے دا فاتو بی صورتی نراولا یو صورت من مثلی پشان داری قرآن کریم ودعو شہداؤکم من دون اللہ اور او غڑی راو بلی مددگاران قل من دون اللہ سواد اللہ تعالیٰ نا ان کنتم صادقین کتا سرشتنی پا خبل دعوی کی ودعو شہداؤکم د شهدا حکم نو مراد څه شه ده یو قول لم پسرین دا ده پدی کی اشاره د توسع د میدان ته تاسو وای چې یار ما سره دومره علم نشته ری خو ګورې زما مشران شته دي هغه ته ودا وینا وکم الله وای توسع د میدان ده مناظره د بس راځي خپل عالم او مشر او شیخ سیو او ارس شیرا ولا ځان سره شهدا کوم یو قول دار چې مراد درینه علی هدی دیو هغه حاضر او ناظر ګنل مددگار ګنل ودعو شهداکم من دون الله ودعو شهداکم فی زعمکم تاسو را اولی دا ادعون مراد دعا دا حاجت تی مراد دا را مدد شوتو وای دا ډیر بهترین توجیه ده دا بهترین توجیه ولی دا استادان ودی ده کیو نکته ولی ډیر بهترین اگر که باز علماء لیکلی وای نه دا توجیه ډیر خوندور انده زمونږ استادان وی ټول نه پکې خوندور توجیه هم ده چې شهدا اکم نو مراد الیه دی او هغه ته شهدا ویل شو دي ځکه دیو حاضر ناظر ګنل او دعا د دعا نه مراد دعا الحاجت کی مراد ده او دا غیر پر ډیر بهترین نقطه ده چې من دون الله او سر ذکر شوی یعنی د الله نه علاوه چې ستاسو الیه دی تاسو تعالی هو ستاسو بګمان کې الیه دی حاضر ناظر دی دا بهترین دغه دغه توجیه بده کی ودعو شهداکم او راو بلی مددگاران ستاسو ستاسو بگمان کی سواد اللہ تعالی نا دویم قول لهم بسرینو دارے مراد دین علماء دی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دغسی تفسیر سمرقندی ذکر کردی بیا مانا دا شولا ودعو شهداکم ودعو علماءکم من دون اللہ احبارکم و رهبانکم و عبادکم واستعینو بخطبائکم و شعرائکم تفسیر سمرقندی وی چې څوک هم په ذهن کې هغه ټود راولی سوی احبارکم و رهبانکم ملیانم راجم کوي پیرانم راجم کوي عبادکم او عابدانم راجم کوي واستعینو بخطبائکم مقررین حضرات راجم کوي و شعراکم او شاعرانم راجم کوي دا تفسیر سمرقندی لیکلی دا توسیع د میدان د مناظرې دی تحدی ده بس پل چې مړ ټول ملیان او طالبان هم ټول راولی شیخان او عابدان خطیبان مقررین شعرا ټول لا جمع کوي درې معنی علماء ذکر کړی ده و دین مراد چې اعوانکم و انصارکم وضعوا شهداکم راو بلی تاسو خپل مددګاران من دون الله سوا د الله تعالی نه اعوانکم و انصارکم یې په دې کار کې بس تاسو چې هر شانه امداد غیستلې شی وسه غره او غړی مالداران هم پکې راو غړی بلم پکې راو غړی څوک بلب کی دعوت ورکی څوک بلب کی دعوت ورکی چرغان مرغان بلب کلر کی هر څوک بدی کار کی چیز استعمال اول شي اعوانکم و انصارکم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دغه معنی کړی دی ودعو شهداکم من دون الله مدرې معنی شلیخه ودعو شهداکم راو بلی تاسو حاجات او غړی تاسو بدی مناظره پر اتحادی کې د الیہ او خپل نه چې تاسو حاضر ناظر غنای په خپل ګمان کې من دون الله سوا د الله تعالی نه دویم معنا ودعو شهداکم راو بلی تاسو عالمان خپل راو غوړی اغی ته وای اغی ته دعوت ورکي نو بیا دعا د حاجت نه مراد ښه خپل عابدان عبادتګاران دغه سي علما او پیران شاعران او خطبا راو غوړی درین خپل اعوانکم و انصارکم چې څوک د سره بدی کار کې امداد کولای شي دا غینه امداد حاصل کړي خو دا کار کولای نشي ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په خپل داوا کې ان کنتم صادقین دې دوه معنی دي ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په مقابله کې دیو دا قول دیو لو نشاء لقلنا مثل هذا کتا سرشتونی په دې خپل خبره کې ان کنتم صادقین سورۃ الانفال یو دیر شمایات اغه سره ولی کیدا وسره بیخی ولگی ان کنتم صادقین ک تاسو رشتونی په دې قول کې لو نشاء ولقلنا مثل هذا مونږ هم دغه شی وای تاسو رشتونی په دې کې چې دا د الله تعالی کتاب نه لري لقلنا مثل هذا په دې کې رشتونی بس دغه کارو کوي ځا نو دغه تحدیث ولا خاغه ولا معنا به وکړي دا تحدیث ولا دویم چې وسغه نشا په حواله می ویلی ها تفسیر سمرقندی زما خیال لے سوچ متدیر نشته دے دویم تفسیر سمرقندی لیکلی چې نا پدې کی دعوت د مناظرې دے نو بیا مانسنګ کوي ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په دعوت د اثبات د شرک کتا سرشتونی په دعوت د اثبات د شرک چې زمونږ د معبودان الیه دی راولای کنه دس دلیل براولای چې هغه دلیل مماثل وی د مماثل د قران کریم نو دلیل لاولای چې هغه تورات دی او انجیل دی ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی یی پدیخه په اثبات د پداوه د اثبات د شرک کې یا زمونږ د معبودان الیه دي دغه معنا اغه دویمه توجیه چې کوم چې د مناظره ده بیا به دغه ترجمه کوي چې خبره راوس پړای دا ول نه اخر ته رسوي نو تاسو ته ما په دوانه ممیس دې کوم خبره وکړه پورا وضاحت او بیا ان کنتم صادقین کوم هغه معنا کوي ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ذکر الله تعالی تخویف او خروی ذکر کوي منکرین ته سره د اخبار د اعجاز د قران کریم نه کافر ته الله تعالی یې راور کوي مله تاسو ته وګورو الله تعالی د قران په شان کتاب نه شیراول چې نه شیراول نو اعجاز د قران کریم ثابت شو اعجاز هو کلام الله تعالی المعجز المنزل على محمد المنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المكتوب في المصاحف المنقول إليه نقلا متواترا المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس التفسير الوسيط فهو لم يتدغوي تعريب دغوكنا تاسو نشیر اولای دا قرآن پشاندی کتاب نشیر اولای نو هو کلام الله المعجز دا خبر ثابت شولا اعجاز دا قرآن کریم ثابت شو بس دا قرآن کریم رشتونه نو قرآن که رشتونه ده دا پیغمبرم رشتونه ده دا کاغای بیانه ده دکن دا خو نازلی گی پاغ بارنه نو تاسو تماویل چی دا مخ کی آیت کی و این کنتم فی ریب ان که بده که اثبات دا صداقت دا نبی علیہ السلام و اثبات دا صداقت دا قرآن کریم دوانو ده دکه چی دا قرآن رشتونه شو دا قرآن خو نازلی گی پر پیغمبر بانه پا غم رشتونه ده کن آغای بیانه فإن لم تفعلوا كچری اون کئ تاسو دغه کان فإن لم تفعلوا واست بیا غد ومانی کوي ښا د تحدی معنی بم کوي د مناظری معنی بم کوي او الله چیر تحدی معنی ته فإن لم تفعلوا كچری اون ک تاسو دغه کار یعنی راتل مونکل په مثل د قران کریم باندې په فصاحت کې بلاغت کې په کمال صدق کې په کمال هدایت کې ذم معنی هغه مناظری تراشه فإن لم تفعلوا كچری تاسو دغه کار اونک دلیل وحی په شرک باندې پیش نکا دلیل وحی ولی تورات او انجیل خو دلیل وحی دی کنه نو که دلیل وحی په شرک د اثبات د پاره پیش نکا نو فتق النار التي ويريغي په قبل اولو د توحید د الله تعالی سره د اور اغینا وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغی خلق دی او ګټی دی ولن تفعلوا هجر یم نشی کوله نو میرستو بیرل پکې ولی تاسو ویل دي فإن لم تفعلوا دا شرط ده فتقوا النار التي دا جزاء ده او دا ولن تفعلوا دا جمله معترضه فمن دا جزاء او دا شرط کرا غلی دي نو دا شرط او جزاء دوانه یو ځای کې ترجمه باندې په آسانه پوه شي تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي ولن تفعلوا وی جمله معترضه لاعجاز القران دا جمله معترضه و دراوړلې شوې ده وی پدې کې اشاره د اعجاز د قرآنی کریم ته پاغه ټاپه ورګوله خلک چې پښتو کې وی بده مګنې وی خري ته شاو سارا شپې ته شه تاسو ته وګورئ د قرآن مصر راوړل ته وګورئ ولن تفعلوا نو پدې کې اعجاز د قرآنی کریم شو جمله معترضه لاعجاز القرآن تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دا یو ټکی لیکي ځان سره دا به تدې رضیت پیدا درکې په درس کې فإن لم تفعلوا كشرئون كتاس دغه کار یعنی راتلل مونکل په مثل د قران کریم باندې ولن تفعلوا او هیڅ شری نشي کولای تاسو دغه کار یعنی مثل د قران کریم نشي راوړلې نشي کولای نو فتقوا النار التي ويريغي په ځان بچ کی په قبل اولو د توحید د الله تعالی سره په قبل اولو د قران سره د دوانه باندې بیا وکړلې ښا هغه تحدي معنی ک اخلي نو بیا فتقوا النار التي ځان بچ کی د دې قران په منلو سره د اور اغینا چې خشاک دغه خلق دی او ګټی دی یا فتقوا النار التي ځان بچ کی د الله تعالی په توحید قبل اولو سره استاسو علیه معبودان ندی بلکې د الله په توحید قبل اولو سره ځان بچ کی دا غور نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه خلق دی او الحجاره او ګټی دی او عدت للكافرین تیار کړي شوی دی لپاره د کافرانو تیار کړي شوی دی لپاره د کافرانو الناس نو مراد کم خلق دی نو تاسو د سیر مخ کې نه راوچلوي د صورت د قران د یو بل سره سی مربوط کتاب دی هغه بزان له خبرې چې مونږ او تاسو نه پویږو هغه بزان له خبرې الناس نو مراد چیرے اغا خلق دی ان الذین کفروا سواء علیہما انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون نو ردین مراد اغا خلق دی چی اغا دا مسلی دا توحید نا دا اعبدو یا ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم پا دی مسلی نا اغا منکر دی او دغه سیره مسالې د رسالت نه منکر دي نو اگر دینه مراد دي وقودها الناس دغه خلق ته مراد دي ول حجاره غټی دي یو قول مفسرین دار چې دې غټو نه مراد کبریت ته مراد ده د ګوګل غټی ته مراد دي د ګوګل کانی ته مراد دي ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي په هيا من کبریت دا عبد الله ابن عباس دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت دي دغه چې دین مراد ګوګل تی مراد دی بیا د ګوګل تخصیص ولې شوی دی تفسیر سمرقندی د غیر فار ذکر کړی دی شپږ وجوهات وې تخصیص یې د شپږ وجوهونو شوی دی یو دا دی چې په ګوګل کې سخت ګرمي پیدا کیږي دا غیر پسوانی سره دویم ګرمي ډیره زیات لري او دویم لمبی ډیره زیات دي او دریم ضرب لیدون کې دي او څلورم بدبوی د غیر ډیره زیات را او پنځم دار چې لوګیم دا غي زیات دی او شپږم دار چې د انسان د بدن سره جوختی کیږي ته دی وجنه دی تخصیص شوی الله تعالی وی دا هغه اور نه ویریږي چې خشاک دا غي خلق دي مشرکان او خشاک دا غي غټی دا د ګوګړو غټی دي چې پاغي کی ګرمیم ډیره زیات را پاغي کی لمبیم ډیره سخت دي نو هغه زر بلیږي او بدبویم ډیره ده لوګیم ډیر کوي او د انسان په بدن پورې جوختی کیږي دغه تی مراد دی تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی وقودها الناس دویم قول لمبسرین داره والحجاره د حجارین مراد هغه ګټی دی چې په دنیا کې دغه عبادت شوی دی ابن جوزی رحمت الله علیه دغه قول ذکر کړی هغه ګټی چې قبرونه باندې خودلې شوی خلقو بزان په سراخ کلی وغیرہ عبادت خلقو کاو نو دا ګټی با سوال دا راځي چې دې ګټو کوم ګناه کړی دی چې انم ته ګرځولې شي جواب دا دی چې دا دغه عابدانو د شرمولو لپاره دا غیر توهین او دا غیر تذلیل لپاره تاسو په دنیا کې ردی عبادت کا وګورئ هغه په جهنم کې پرتی نو کدا الیها و نو څنګه دی په جهنم تراتل الناس الحجاره هغه ګټی کی مراد دی چې بت په تور باندې استعمال شوی دی عبادت یې شوی دی یا په تبرک شرکی سره هغه خلقو هغه استعمال کړی ابن جوزی دا ذکر کړی دا ربیع ابن انس نه دا قول نقل کړی دریم قول لم پسری نه داري چې مراد درین تفسیر مظهری دریم قول ذکر کړی هغه مراد د دین عامي ګټی تی مراد دی عامي ګټی خدا خصوصیت دی د اور د جهنم د جهنم اور دومره تیز دی چې هغه هر یو اور چې هغه ګټی نشي سداولې خود جهنم اور دومره سخت دی چې هغه د جهنم ګټي د جهنم اور هغه ګټي مسوځي د جهنم اور هغه ګټي مسوځي تفسیر مظهری وای جامع الحجاره ور دین مراد ټولې ګټي تی مراد دی لتدل علی عظم علی عظمت تلک النار دغه پاره چې دلالت کوي په عظمت او په لویوالي دغه اور باندې تفسیر مظهری دغه ذکر کړی پتک النار التي ځان بچ کئ په توحید قبل اول سره ځان بچ کئ په د قران په منلو سره دا غور نه چې خشاک ته غی خلق دی اول حجاره او غټی دی او عدت للکافرین تیار کله شوی دی لپاره د کافرانو او عدت صیغه د مجهول دی دا او عدت چې دی صیغه د دغه ذکر شو در ماضی در مخکینه تیار شوی دی بس موجود شوی دی دا صیغه د ماضی دی لپاره ذکر شوی دی لپاره چې دلیل وکي لپاره چې دلالت وکي په یقین والی باندې بس در مخکې نه موجود دی او په حدیثو صحیحو سره دغه ذکر شوی اعداد د نار د جهنم په قران کریم کې یورس کړه ته ذکر شوی او په اعتد ناس سره هم یورس کړه ته ذکر شوی لیل کافرین د فرد د کافرانو دې کې بیا سوال او جواب راځي په خپل ځای باندې چې جنت او جهنم د اوس نه تیار دي نو دا په کوم ځای کې دي دا خو جنت او جهنم چیرې غټ دی نو اوس پرې دنیا کې هغه څنګه موجود شوی بس وای الله تعالی دا کولی شي یا اوس را بندي بیا به الله تعالی کولاو کی بس دا د الله تعالی قدرت کامله ده ته انسان سترګه څومره وړه ده په دې کې دا غرونه ورته نه ځایږي ولی بس الله تعالی دا غسی کولی شي او عدت للکافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار ورسره تخویف نبی اشارت بشارت بشارت دوان سیدی فکسری دبا سرا او پزمی دبا سرا دوان سیدی بشارت ستو علیکی مپسرینو ذکر کردی دی وی بشارت علیکی گی آغا خوشخبری تا آغا خبر ورکولو تا چی دا آغی پاوری دلو سرا دا انسان پا ظاہری بشر بانی دا انسان پا مخ بانی خوشحالی کارشی بس آغی تو علیکی بشارت آغا خوشحالی و آغا خوشخبری چی دا آغی خوشحالی اثرات دا انسان پا بشر بانی کارشی بشارت تا وی آغی تا آغی تا خوشخبری وی او اصل عبارت او دا بشارت دا چار فار دے چہ توحید پل عبادت من لے دے ہدل للمتقین متقیان و پرہیزگاران دی الذین یؤمنون بالغیب اغا کسان قرآن من ایمان لری قرآن من عمل کئی بشارت دا غیر فار دے انذر الذین لا یؤمنون بالنار وبشر الذین آمنوا اصل عبارت دا سرے وبشر الذین آمنوا زیر ورکا کسانو تا جی ایمان راوڑے دے ایمان نمراد ایمان شرعی پشان دا ایمان دا صحابہ کرام بن لکہ آغا ایمان متبر دے کنا مخی دی صورت تو سر لگ دی خیال کوئی آمینو کما آمن الناس وعملو صالحات یو چی عملو نکر دی نیک پا طریقہ دا فیغمبر نیک عمل ستا وی علامہ بیزاوی رحمت اللہ علی او علامہ علوسی رحمت اللہ علی ذکر کردی اصوالہ من الاعمال ما سوغہ شر و حسنہ نیک عمل آغی تو لے کی چی شریعت داغی اجازت مر کردی او بیا و تشریعت خم ویلی چی دا خا عمل لے خیستا عمل لے اگی تولی کی گی خیستا عمل نو عمل صالحاتی چی عملو نیکر دینیک پا طریقہ دا فیغمبر او عام مپسرین نجکر کردی دی بس نیک عمل اگی تولی کی گی ما وافق الکتاب و سنن اگا عمل چی اگا دا قرآن و دا حدیث را برابری بس چا چی خپل عمل پا دنیا کی دا غصی کردی دی اللہ تعالی وی زیر و تورکا دا نیک عمل پی دی دا یسو ذکر کو دا نیک عمل دا قبلی دو دا پارا شرطونا دا نیک عمل دا قبلی دو شرطونا سری دا یسو ذکر دا لازمی دی اول دا نیک عمل دا قبلی دو دا پارا شرط دا دے چی ایمان بدی کرچا ایمان نو دا غی نیک عمل نا قبلی دویم شرط عمل دا قبلی دو دا پارا اخلاص بی عجب آوریا بنی خود پسندی بنی درم صدق صدق دیتا ویلے کی علماء ذکر کردی یو اخلاص دا یو صدق دے دے دونوں کی فرق دے دا بتا کتابوں کی رازی دا زکاوی بیا بے فرق کولے شی صدق ویلے کی گی چی یو عمل کے دا و پتریقی دا عبادت سرکی پتریقی دا عادت سرکی نکے عادت ننے بلکہ عبادت پنیت باننے صدق ویلے کی علماء ذکر کردی صدق افراد العبادت عن العادت دا عادت نچ دا میو عادت دے بس عادتا نیکوم دا غسی او اخلاص ویلے کی گی افراد المعبود بالعبادت یعنی دا عبادت بس صرف دا اللہ دا پارکے افراد المعبود بالعبادت او صدق ستا وی افراد العبادت عن العادت دیتا وی صلو علم شر اتباع سنت دا نبی علیہ السلام دا تابیداری دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانی بیکے پنزم احتساب پنیت دا ثواب بانی بیکے شپگم شرط احسان ان تعبد اللہ کانک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک دسے عمل بکے لکا چیزا اللہ ہی نماؤ کتا اللہ نینی نتاخو اللہ تعالی ہی نکنن وم شرط دا دے دا قبل دو دا عمل لفارا آداء و حقوق العباد دا اللہ تعالی دا بندگان و حقون ادا کے کہ ظلم دکاو کنزلی دکاو لے خرص دینا ادا کاو دا خلق و حقون چنا دا کے اللہ تعالی دی عبادت میں قبلی او بل علماء ذکر کری دی اتم الادب مع اللہ پا دیر ادب و پا احترام سروے کے او لسم محبت اللہ عز و جل دا عمل چکینو دا اللہ سر بدی مینی دا دیو جنے کے دا اللہ دا پیغمبر سر بدی مینی دا دیو جنے بے کے بل شرط علماء ذکر کردے دے الذلہ دیر پا عاجزے و پا انکساری سر ود اللہ تعالی عبادت کے اللہ بے لقبلے بل علماء ذکر کردے دی اکل الحلال لباس او خوراک پر دا حلال وی که لباس دی دا حرام دی یا خوراک دی دا حرام کرده دی عبادت دی نه قبلی او بل خوف الاخرتی و خوف لقاء الله تعالی دا اللہ دا عذاب نہ ویا رکھے دا قیامت نہ ویا رکھے دی وجنہ دا اللہ تعالی عبادت کے وبشر الذین آمنوا زیر ورکا کسانو تا چیمان راوڑ دے پشان دا ایمان دا صحابی کنام باننے ایمان شرعی ان لهم جنات و عمل صالحات چعملون اکرد نیک پا در قرف غمبر ان لهم جنات دا ان لهم دا مبشر بھی دے اثر عبارت دسر بی ان لهم زیر او تبسبانی ورکا بی ان لهم چی یقین اند دیو دا فارا جنات باغون دی تجری من تحت الانہار چی بائی گلان دی دا غین والی چی دا غین لان دی والی بائی گی دا من تحتها دا با قرآن کریم کی دیر رازی دی دے کس دا کئی بس بیبرت خبر آسان شی من تحتها دا دی سمانا مراد دا دا قرآن معلومی گی دے کی در احتمال دی یو دا چی مراد دی نا قرب دا جنات تی مراد دے قرب د جناتو یعنی په د جنتونو کې وته نزدی نزدی ولی بهیږي قرب د جناتو وی دا سورې مریم نه معلومیږي قد جعل ربک تحت کی سریه مریم علیه السلام ته چلا وی آلته کې اوس دانه چې بیخی تلان دی او دا پر پاسه بده شینه باندې ناشته وا تحت کی یعنی قرب کې ستا نزدی خواته نو دا په جنت کې چې دا ولی دا به جنتیانو ته نزدی نزدی دویم قول لهم پسرینو دارے اور دین و مراد تصرف دا اہل جنت کی وئی پا تصرف دا اہل جنت کی وئی نو کل دا غیر پارم تحت لفظ استعمالی گی قرآن کریم کی دا غیر پارا دلیل شترے سوری زخرف یو پندوسم آیات کی ونادا فرعون فی قومه فقال یا قومی علیس لی ملک مصر وہازی الانہار تجری من تحتی پیدا ڈیم برمانی بند کم ولا برمانی بند کما نو من تحتی ماندار چې فرعون په ولا باندې د پاسه ناسو من تحتی یعنی زما په تصرف کې زما په قبضه کې دا ولی نهرونه د لما وستلې نو من تحتی الانهار دې کې ماندار چې دا ولی به د جنتیانو په اختیار کې بس دا ته کم طرف ته اشاره کوي هغه طرف ته بزی او په حدیث مبارکو کې راغلی دی د جنت ولی او نهرونه هغه په بغیر اخدود دی یعنی هغې لپاره کندې نه دي که نه سلی شوې لختي نه دي هغه بلکې هغه په مخ د ځمکه باندې ځي بس دریم قول د مفسرینو دا دی چې تحت نه مراد پرې ده کې لاندې د بالاخانو نه د جنتیانو چې کومه بالاخانې دي کومه بنګلې دي د هغې نه به لاندې رواني د هغې نه به لاندې رواني ګورئ سورې زمر شلم آیات نه هغه معلومیږي لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحت الانهار سوره زمر شلم نمبر آیات نه معلومی شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان کې دغه سينور ډیرم په سرینو دغه وضاحت ذکر کړی نصر المرجان کې ذکر شوی نو ان لهم جنات دي رفر باغونه دي چې بای ګلان دي وداغین اولی دری سمانه شولا یعنی دیو ته ونځ دی ولی یو مان یا من تحتها مان دار چې د دیو د تصرف لاندې وي هغه ولی یادار چې د دیو د بنگلو لاندې وبسغه روان کله ما رزقو کله چې ورکړل شي دی تامین هداغینه من ثمرتین سمیوا رزقن د فار د خوراک نو قالو وای بدی هاذا الذی دا هغه چیز دی رزقنا من قبلو چې راکړل شوی مونږ ته من قبلو مخکې ردینه اوتو به متشابهه ور بکړل شي دی ته دا غریزه متشابهان چې یو شاند کی بوي د مخ کی سره نو اول چیرې د بنگلو غم وشو جناتین دویم په کور کې بیا لازمی وي اوبه چنوي بیا مشکلاتی بس سړیا ولی دی تجری من تا دی نه او د بل چا واکو اختیارم بګنیشته الله تعالی واکو اختیار تعالی درکې نو خوشاله شه بدغه بند او بیا غولیم سلور قسم دی قران کې براشي چه د غبین ولی دی دغه سی د شراب ولی دی د خالص او بدی د شودو دی نو دغه غمم شوی دی نو بل الله تعالی ذکر کل چی کله مارزقو منها من ثمرتین کله چ ورکل شی دیو تا منها دا منها زمیر راجره جنات ہوتا دا جناتونه رزقا من ها دا غینا رزقا من سمرتین سمایوا دا من یو قول داره چی دا من دا تبعیز دا پاره ده دویم قول داره چی دا دا استغراق عموم دا پاره ده بس عامی میویدی بس چی کم دی خوخی دا طول قسمونو دا هر سنه او رزقا دا مفعول له ده دا پاره دا خوراک نو قالو او بوی دا جنتیان حاضر لذی دا حق دی رزقنا من قبل و چرا کلیشو مونتا عمق کی ردینا من قبل و قبلیت نمارد تشه دی جبانی دان پویه که یو قول دن پسرینو دا دی علاما بیزاگرم تولاری دا ذکر کرده دی وی دا قبلیت نمارد قبلیت دی پا جنت کی من قبل و فی الجنتی نو اشاره شو لدی تا پا جنت کی هر او رستنی میوا پا خوراک کی دا مخکنی سرا من وجه مشابهت لری دا من وجه مشابهت لري د مخکې سره نو دا جنتیانو ته چې کله جنت کې میوه ورکړلی شي نو دا جنتیان به وایي چې دا خو لږ مخکې ساتم مونږ ته راکړلی شوی وه ځکه و اتو به متشابهه ور به کړلی شي دوی ته دغه میوې چې یو شان دي کې به وي د مخکینۍ سره او کله چې وخوري نو بیا به د مخکینۍ نه خوند بدلي. دویم قول لمبسرین دار او دا قول ابن جریر رحمة الله علیه دا غوره کړی دی تفسیر بیضاوی او علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کرے. دویم قول لمپسرین دار چې دا قبلیت نو مراد قبلیت دے پا دنیا کی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرے من قبل یعنی من قبل ھذا فی الدنیا تو دین مخ کی پا دنیا کی نو بیا مپسرین لیکلی دی او پا احادیث مبارکہ او کی مراغلی دی دا جنت میوی دا د یعنی میوی د جنت با د دنیا د میوو په شانتی کې راوړلی شي خدا مشابهت صرف په شکل کې په نوم کې تکه په دنیا کې میوه ده کیله یا مڼه نو جنت کې دغه کیله ده او دغه مڼه ده دا به یو شانت کې په نوم کې او د هغې په شکل کې نور د هغې قدر او د هغې منزلت هغه ډیر زیات دی د هغې خون هم ډیر زیات بې حده چېرې فرق پکې شته په لذت کې. دا تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی او تو به متشابهه او ور بکللی شي دیو ته دا جناتو نا میوی او کله ما رزقو کله چې ور کله شي دیو ته دا جناتو نا میوی رزق هم نفر د خوراک کالونو او بوی دی او هغه دی دا هغه دی چې را کله شوی مونږ ته من قبل مخکره دینه په دنیا کې دا خدا غي شانت کړي پران کې او په نوم کې نوم یې مغه دی پران کې او په شکل کې دا غي پسند کړي. درېمه توجیه ذکر کړې ده امام قرطبی رحمت الله علیه هغه ډېر بهترین ده وی دی کې دا رزقنا من قبل د دین مراد وعدنا من قبل په دنیا وی دا رزقنا په معنا د وعدنا سره ده او من قبل په دنیا نو بیا معنا دا شوله هاذا الذي ابيدا جنتیان چې الله تعالی دا خو هغه نعمتونه دي رزقنا وعدنا من قبل په دنیا چې ردې وعده شي و زمون سره مخکې ردې نه په دنیا کې او د دې تایید پسور زمر کشته دی سلور او یایم نمبر آیت گوری وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده الله زمون سره غ وعده رشتو نکلل چې کوم په دنیا کې مون سره کړی و سورې زمر سلور او یایم نمبر آیات نو رزقنا من قبل وعدنا من قبل في الدنيا امام قرطبی دا ذکر کړی دی. سلورم توجیه علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر بیضاوی هغه ذکر کړی ده وای عبارت چې په حذف د مضاف سره ده او د رزق نو مراد توفیق الهی تی مراد ده نو بیا معنا داسې کوي هاذا جزاء الذی وفقنا فی الدنیا دا بدله د هغه ایمان او د طاعات دا چې دغه توفیق راکړلې شوی مونږ ته په دنیا کې مخکې ردینا جزاء الذي وفقنا في الدنيا دا جزاء او دا بدلا د هغه نعمتونو او دا بدلا د هغه طاعات او د هغه ایمان دا چې مونږ ته توفیق راکړلې شو او مخکې ردینه په دنیا کې دا د هغه طاعات او د هغه ایمان بدلا ده چې دغه توفیق مونږ ته مخکې په دنیا کې راکړلې شو دا ذکر کړی دی تفسیر بیضاوی او دغه سی علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې دا ذکر کړی دی. ابن جرير رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او تو به متشابه ور بکللی شي دی ته چې دا ورستنه میوي با یو شانت کی د مخ کی سره په شکل کی دا علت د رفاره د ما قبل او تو به متشابه رزق نامن قبل دا د غیر فرع علت دی دا جنتیان بل سی ولی و چې دا خو مونږ ته مخ کی مراکللی شي و ځکه او تو به متشابه نو هغه ټول معنی پکې وکیا یو معنی دا شول چې او تو به متشابه هر اورستنه میوه د جنت هغه به د مخکینی سره یو شاند کی نو ځکه ودا وای چې رزق مامن قبل دا خو مونږ ته مخکیم په جنت کې راغلی شوی دی یا دویم او تو به متشابه دیو ودا ځکه وای چې ور بکللی شي دیو ته چې دا راغلی شوی مونږ ته په دنیا کې دا ټکه به ځکه وای چې او تو به متشابه دیو ته ور کللی شي دغه میوه چې هغه به مشابه د میوه د دنیا سره ابن جریر سره بیا ټکه ویل دی او تو به متشابه فی اللون لا فی الطعم دا به سره یو شاند کی تاسو ته ما ویل چې په خوان کې به یو شاند کی نه بلکې پیدي او خوان او لذت ډیر زیات دی خو په رنگ کې او په نوم کې راغی په شاند کی دا او هغه درېمه معنا چې بیا شي متشابه چې د رزقنا من قبل نه مراد چیرې د دینه مراد دا وعدنا من قبل دا یا توفیق دا عملون تی مراد دے نو بیا با دیدے کسا ویچ و اوتو بیهی متشابیہ نو بیا با ترجمہ دیدے کدا سی کوئی و اوتو بیهی متشابیہ او ور بکللیشی دیو تا دا غمائیوی دا جنت چی آغبا مشابیوی دا دیو دا عمل سر با دنیا کی دا دیو دا عمل سر مشابی دا دیو دا طاعات سر دا دیو دا ایمان سر دا غی مطابق او دا غی مشابی بوتور کلیشی کرچا تو عاد سمر زیاد دی بس نعمتون هم زیاد دی درجات هم زیاد دی لکر جنت خو درجیش تر ایک نشتر درجو کی فرق دی و اتو بهی متشابهن ور بکللیشی دیو تا دغا درجات او دغا میوی او دغا نعمتون دا جنت چی مشابی بای دیو دا ایمان دا دیو دا تو عاد تو سارا دیو دا عبادات تو سارا دا غیر سارا مشابی بس کا وشو قیامت کی شرے جنت هم تیار دی ولیم پکی بائی گی پیپ لائن سسٹم ارسب کی شوے میوی پک ام ڈیری دی خو بیا کل سڑائی وازی بیا خفی اللہ ذکر کئی ولہم فیہا ازواج مطہرہ دیو دو پارا بھئی پتا گئی بی بیانی ازواج لپس ذکر شید دا دلالت گئی پا موافقت باننی خوا ازواج دی لکا خوری دا جنت چیرے آغا دا خواندان سرا مشابی دی موافق دی دا گئی سر بیا کل زنانی خلق دا غینه وای چې د غینه تنگ راغلې زنانه نه کله خلق تنگی کله په کور کې جدی لوی غم د زنانه ای الله تعالی وینا ولهم فی حاضر و فارغ فاری کی بی بیانی متطهرتن پاکی وای پاکی وای پاکی ساتلې شوی وای د سشی نو پاکی د حیض او د نفاس نه له بچو دراوړل نه دغه سید کڼو مڼو د یار سره نو پاکی د ټولم په سرینم کې دغه ذکر کړی ولهم فیها ازواج متطهره دیر پارا بھائی پاگی کی بی بیانی پاکی ساتھ لے شوی پا حدیث کی راغلی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختن اوشلا وی دا اللہ تعالی پیغمبر آد جنت فوری دسن جوڑی شوی دی نبی علیہ السلام و طویل وی دا دریو چی زنونا اسپلو هن من المسکی لان دی طرف پی دا مشکو نا جوڑ شوی دی و اوسطو هن من العنبری او میند دی دا عنبرو نا واعلاهن من الكافور او اعلا اوچت طرف دا غیر کافور در جنت کافور دی خدا دی دلخ جے اس دی کافور راو تیری چاگری پا بکس کی رکی خدا لپا کوٹک کم سر نشتنگ گے در دس اس خوابوی کئے نا در جنت کافور دی لم یتمی سن انسن قبلهم ولا جان نو دا غفوری دی نو متوحرتون اغا پاکی ساتلی شوی دی احادیث مبارکو کیم داغی ذکر راغلے دے یو دوا درے احادیث پہ ہوا حدیث کے راغلے دے سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دا نبی علیہ السلام دا نقل کی نبی علیہ السلام وی دا جنتی چی کما بی بیانی دی حوری دی نو پاغی باندی علا کل زوجتین سبعون حلتن یرام مخ سوقهن دون لحومها و دمائها و حللها دا جنت چی که محور دا جنتی نو آغیب او یا جوڑی جامعه چوری دا جنت او بیا به هم داغی په پندای کې داغی هغه مازغه چره هغه مغز تاغی کې بخکاری دا غوخ ناخوا دا وین ناخوا او دا غیر کالو ناخوا غب کی بیام کاری امام راجر امام ترمیزی رم تلالی دا غر روایت ذکر کرده او حدیث کرا غری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث تے امام بخاری ذکر کرده عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان امرأتا من نساء اہل الجنت اطلعت على الارض لأضاءت ما بین ریحا نبی علیہ السلام وی کد جنت یو اخور راہکار شی دی دنیا تا دا ټول دنیا به ورنا کی او دوی مدار چې دا ټول دنیا به خوشبو نه ډک شي دا دنیا دنیا لا ازواعت دا ورنا شي او بیا نبی علیہ السلام ویل ور نصیبها علی راسها خیر من الدنیا وما فیها دا جنت خورو دا یو پړ یو پړونی او یولو پټه دا د خورې دا جنت اغا دا دی دنیا و پا دی دنیا کی سم رسی دی دا غیر نزیات قیمتی دی دا طول دنیا پا دی که سر زردی سپین زردی سم را قیمتی سزنی دی دا غم نش پورا کولی دا جانت دا خوری یول و پتا دا طول دنیا دا غیر پا دا غیر کی سم نر پا مقابل اکی امام بخاری دا غیر روایت ذکر کرد بس لند و پدیبان اخلاص کو حدیث کر اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الله تعالى وي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما دخبرو بندگانو دا فارا أغا ستا يار کردی چه أغا سترگو ندی لدلی أغا غوگونو أو ریدلی ندی أو أغا دا انسان پدلکم نشی تریدلی بس الله تعالى دستا يار کردی امام بخاري رحمت الله علیه أغا روایت دیگر کرد أو حدیث کرازی چه أولا دالا چه جنت تداخلی گنو د سوار لسمی د سپوږمۍ په شکل باندې او بیا چې څومره پړقېدونکې ستوره بس دغه سی په سیزا دا د الله تعالی مهرباني دی دغه صحیح حدیث ته متفقون علیه امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی ولهم فیها ازواج مطهرتون او دې لپاره به یې په دغه کې بیبیانې مطهرتون پاکی ساتلې شوی بیا کړه د جنت خوري چې دې د جنتی لپاره د خپل خاوند لپاره دعاګانې مډری کیخه په حدیثو کې دا غی ذکر راغلی دی الترغیب و ترهیب کې روایت ذکر شوی دی وې د جنت خوري خپل خاوند ته دعا کوي اللهم اعنه علی دینک الله تعالی ته وسر خپل دین کې امداد وکا د جنت خوري هغه دوام کوي و اقبل قلبه علی طاعتک الله زله خپل تابعداري طرف ته راوړوا وبلغه الينا بقربك يا ارحم الراحمين او الله تي مونږ ته په خپل مهرباني سره را ورسه دا د جنت خوري الترغيب والترهيب کې د روایت ذکر شوی او په حدیث کې راغلی دی رسول عائشه رضی الله تعالی عنها وی امام تبرانی روایت ذکر کړی دی وی کله چې یو مؤمن مسلمان سبا کې روزه دار دروازه د اسمان دروازې هغه ته کولاو شي روزه دار نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بل روایت کرا غلی دی وی نبی علیہ السلام بر ټول نزیات روجی دا شعبان په میاشت کې نیولې وی په ټول کال کې نبی علیہ السلام دوم رضیات روجی نه نیولې تک څومره به شعبان په میاشت کې نیولې نو دی حدیث کرا غل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای وی نبی علیہ السلام فرمایلی دی یو بنده مؤمن مسلمان چې سبا کې روجه دار نو یو خو تر جنت دروازې د اسمان دروازې د عمل تک ولاو شي الله تعالی قبل دو طرف ته ورځي وصبحت اعضاؤه او د اندامونه چره تسبیحات وید الله تعالی او دا واستغفر له اهل السماء او د در پر اسمان والو دعاګانی غواړي ملائکه له دعاګانی غواړي بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې دا دوه رکعات نفل منځو کې نو اعضات له السماوات نورا دا ټول اسمانونه د دې دوه رکعاتونو د وجنه درنه نډک شي دا روجه دار دی روجه نیولې ده او بیا دا دو رکعت مونږ مو کی وقلنا ازواجه من الحور العين او حور عين چې الله تعالی در لپاره تیار کړی دي نو هغه ته دعا کوي اللهم اقبضه الینا قد اشتقنا لرؤيته الله دا مونږ ته قبض کا څه چې مونږ د لیدلو ته ډیر شوق شوی دی امام تبرانی رحمت الله علی معجم کبیر کې دا ذکر کړی معجم کې ذکر کړی دی ولهم فيها ازواج مطهره نودي فاروي په دغه باغونه کې بيان پاکي ساتلې شوی بیا کله انسان دا سره جکور دی او خيسته هم دی او بپا کیمشتره مایوی پا کیمشتره او بی بی پا کیمشتره بی بیانی او آغا پاکی ام دی خلیکن کور بیاد لگ وقت پا رئی بیا انسان پاگی بانی خفی اللہ تلاوی وهم فیها خالدون او دی و پاگی کی همیشه ای بیاد اغین وطل نشتره بلکه پاگی کی با همیشه همیشه ای وهم فیها خالدون او دی و پاگی کی همیشه ای خالدون دا سلورم نعمت شو پدی آیات کی سلورم نعمت دا جنتیان دفار مفسرین لکلی دی هم پیها خالدون آتا دیرش کرتا دا جنتیان دفارا پا قرآن کی ذکر شو دی او دا جہنم والاو دفارا یو کم دیرش کرتا ذکر شو دی دا فیها هم دلالت کئی پا خلود باندی پیها پی پا انغماس من دلالت کئی کن دا پدی کی ویخی بده جنت کی ورنہ نوتری دی بارتا تی نرازی او بیا دا خالدون بیا دا تاکید دا پارا ذکر شوئے نمانا دا شوالا جی بس دا پا کی ہمیشہ ہمیشہ دی در جنت نبیا راواتل نشتا دی و لهم فی حازواج و مطوحرتون دی دا پارا بی پدا غباغونو کی بی بیان پاکی ساتلے شوئے و هم فی ها خالدون او دی وفاقی کی ہمیشہ دی مستق ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین دعوک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و فنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم اللہم اغفر لنا و ارحمنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات اللہ رب العالمین ہم پر خلق کلام منی فویک اللہ رب العالمین زمونگ ذہنونا زمونگ زلونا خپل کلام تک کھلاو کا اللہ پر خپل کلام را عمل کرو توفیق نصیب کا اللہ دا قرآن درسونا دا قرآن قانون عام کا اللہ رب العالمین دا قرآن دا نظام دا پاری سمر قربانی ورکل شویدی اللہ رب العالمین دا قربان و پا نتیجہ کی اللہ رب العالمین من تسپیسل نظام را کا اللہ رب العالمین سمر مشکلات دین مومنان مسلمانان اللہ تعالی مشکلات ختم کا اللہ شعبان قرضی اللہ تعالی قرضی ختم کا اللہ رب العالمین شعب کورنو کی الفت امین محبت نشتر اختلافات اللہ تعالی اختلافات ختم کا بری قرآن من یو کا اللہ رب العالمین صفی غمبر ولیش قرآن و روجب شفاعت کے اللہ تعالی دا زمد پار شفیع و گرزاو اللہ رب العالمین کم مجاہدین چو دشکنون دی اللہ تعالی حفاظت یو کا اللہ ذریات رخبر دا غیب رخزانون پورا کا اللہ سمر مومنان مسلمانان شهیدان شو دی اللہ تعالی درجات بنان کا اللہ چی اسی پات شو دی اللہ تعالی د ایمان او د اسلام سره دنیا نه تری دی اللہ مغفرت نصیب کا اللہ رب العالمین سمر اسیران دی زر تر زر آزاد کا اللہ تعالی صبر او استقامت نصیب کا اللہ رب العالمین زمونږ زندگی د قران موافق او ګرځوا اللہ زمونږ زندگی د دین اسلام موافق او ګرځوا اللہ رب العالمین کما شان د مومن مسلمان چې تاته خوخت اللہ تعالی زمونږ غا نصیب کا اللہ کما اوصاف حسنہ و قرآن و حدیث کی ذکر شو دی اللہ تعالی زمونږ شان او مغشان دی جوړ کا اللہ رب العالمین کم قباحتونه د کافران و منافقان و یهود و نصارا ذکر شو دی اللہ تعالی مونږ دغه نه بچ کا اللہ زمونږ راضی شه اللہ کله چې راضی شي بیا مونږ راضی کیږه اللہ نمر په وخت کې کلمه توحید زمونږ په زړه باندې په جواب باندې جاری کړه صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین